عثمان بن اسود نے بیان کیا، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے، ان سے ابو یونس حاتم بن ابی صغیرہ نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے قاسم نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی سے بھی قیامت کے دن حساب لے لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو جس کسی کا نامہ یا مال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت میں جس حساب کا ذکر ہے وہ تو پیشی ہوگی، وہ صرف پیش کیے جائیں گے اور بغیر حساب چھوٹ جائیں گے، لیکن جس سے بھی پوری طرح حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہوگا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4939۔